18 lat. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub pomocniczą. Nie stosować długotrwale na duże powierzchnie skóry, na uszkodzoną skórę, na bolę śluzowe. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 21 maja, minęła godzina 20. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę wszystkich zakupów związanych z walką z koronawirusem. Wybory prezydenckie odbędą się najprawdopodobniej pod koniec czerwca, mówił o tym premier Mateusz Morawiecki. Jeśli chodzi o pandemię, najgorsze mamy za sobą, ogłosił Giuseppe Conte, szef włoskiego rządu. Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia opublikowano wykaz zakupów zrealizowanych w związku z walką z COVID-19. Znajdują się w nim informacje m.in. o tym, co kupiono, od kogo, za ile i jaki jest status zamówienia. Wykazano tam na przykład zakupy respiratorów, środków ochrony osobistej, w tym przyłbic, gogli, rękawic, masek oraz środków do dezynfekcji. Wszystkie zakupy dokonywane przez Ministerstwo Zdrowia w zakresie walki z epidemią są zakupami jawnymi. Zostały opublikowane na stronie ministerstwa, by nie było niejasności, co i za jakie kwoty kupowało ministerstwo. Nie mamy nic do ukrycia, powiedział Wojciech Andrusiewicz, rzecznik resortu. W niedzielę 28 czerwca powinny odbyć się wybory prezydenckie w Polsce. Taki termin podał Zembrowie premier. Mateusz Morawiecki odwiedził jedną z firm, która skorzystała z rządowej tarczy antykryzysowej. Jak wyjaśnił, późniejszy termin wyborów mógłby oznaczać, że zatwierdzenie ich przez Sąd Najwyższy mogłoby się przeciągnąć poza granicę kadencji prezydenta. O termin wyborów był dziś pytany także Andrzej Duda. Podczas czatu z internautami prezydent mówił, że ma nadzieję, że wybory zostaną przeprowadzone w możliwie jak najszybszym terminie. Pewnie, że żałuję, że wybory się nie odbyły, ale wierzę w to, że spokojnie je przeprowadzimy w terminie, który wyznaczy marszałek Sejmu i zachowamy ten porządek konstytucyjny w naszym kraju, jaki jest związany z terminem objęcia urzędu prezydenta przez tego prezydenta, który zostanie wyłoniony w wyniku tych wyborów, które mam nadzieję, że będą w miarę jak najszybciej przeprowadzone. Prace nad ustawą wyborczą trwają w Senacie. Nowe prawo wprowadza mieszany sposób głosowania. Wyborca będzie mógł iść oddać głos tradycyjną metodą, czyli do lokalu wyborczego. Jeśli jednak ktoś postanowi głosować korespondencyjnie, będzie również miał taką możliwość. We Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarło 156 osób zakażonych koronawirusem, o 5 mniej niż wczoraj. Inne dane też świadczą, że sytuacja epidemiologiczna stale się poprawia. Z raportu ochrony cywilnej wynika, że dziś stwierdzono 642 nowe przypadki, nieco mniej niż wczoraj. Liczba leczących się na koronawirusa spadła o blisko 2000 do ponad 60 tysięcy. Zmniejszyła się znów liczba hospitalizowanych. W tej chwili w szpitalach przebywa 9200 osób, o blisko 400 mniej niż wczoraj. Do 640 zmniejszyła się liczba ciężko chorych pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. Premier Giuseppe Conte w przemówieniu do parlamentu ocenił, że jeśli chodzi o pandemię, to Włochy najgorsze mają za sobą, ale zaapelował o ostrożność i bezwzględne używanie maseczek. W sumie od początku epidemii patogenem zakaziło się we Włoszech 228 tysięcy osób, zmarło ponad 32 tysiące, a wyleczyło się ponad 134 tysiące osób. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Kilkaset maseczek dziennie szyją więźniowie z radomskiego aresztu śledczego w ramach projektu Resort Sprawiedliwości Pomaga. Środki ochrony osobistej trafią do personelu medycznego, osób starszych i chorych. Więzienna pracownia plastyczna zmieniła się w szwalnię. Postawiono maszyny do szycia i stół do krojenia materiału. Prace ruszyły pełną parą, bo osób, które potrzebują wsparcia, jak mówi Krzysztof Kasjan z aresztu śledczego w Radomiu, nadal jest wiele. Te maseczki trafią tutaj do lokalnej społeczności. Areszt śledczy w Radomiu od dawna współpracuje w ramach akcji Resort Sprawiedliwości Pomaga z lokalną społecznością. Przekazywaliśmy maseczki na rzecz szpitala specjalistycznego w Radomiu. Organizowaliśmy zbiórkę i przeznaczyliśmy maseczki dla żołnierzy Armii Krajowej z okręgu radomskiego. Jak mówi Rafał, jeden z więźniów, każdy z osadzonych, który zgłosił się do pracy, chce czuć się potrzebny, zwłaszcza w tej trudnej sytuacji. Chcę pomagać innym, nie chcę siedzieć bezczynnie. Razem z kolegami uważamy, że to jest dobra inicjatywa dla innych ludzi, którym możemy pomóc w obecnej chwili. Wcześniej w ramach projektu Resort Sprawiedliwości Pomaga radomscy funkcjonariusze służby więziennej honorowo oddawali krew. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. We wschodniej połowie kraju lokalnie przelotne opady deszczu, będzie od 12 stopni na wschodzie i miejscami nad samym morzem do 20 na zachodzie. Trójka. Program trzeci.

sight. Crazy pink neon forest and ice. Pink like the secrets you hide. Maybe pink like the lid of your eye. Baby pink is where all of it starts. Crazy pink like the halls of your heart. So here we are in the car, leaving traces of us down the boulevard. I wanna fall through the stars. Getting lost in the dark is my favorite part. Let's count the ways we could make this last forever. Sunny, money, keep it funky. Touch your top and let it down. Dwie wielkie osobowości nowej muzyki popularnej, czyli Janelle Monáe i Grimes we wspólnym utworze Pink. Dzisiaj w Trójce. Jeszcze przed godziną 21 kolejne zapiski z więzienia prymasa Stefana Wyszyńskiego, pro memoria, a o godzinie 22, jak co czwartek od kilku tygodni, Teatrzyk Zielone Oko. Dzisiaj przypomnienie kolejnego słuchowiska, które swoją premierę miało w 2017 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Godzinę później, czyli o 23, koncert Mieczysława Szcześniaka i Krzysztofa Herdzina z utworami z płyty Songs from Yesterday. Koncert również odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a miało to miejsce w 2016 roku, 29 maja dokładnie. Embedded in me, that's the heritage ego. And them, hey, they ain't messing with the skis though. And now I'm being can't entertain no bummy niggas. Need my nigga fresh in a tuxedo. Me and my Luke Cage, steady blowing weed smoke. I'm a woman who can teach you a little something about claws. Diamonds will forever be a girl's best friend. Everything's imperative for the way I live. I know it's material but not irrelevant. All this here is worked for, not inherited. Told myself I rate my niggas up and never did. Self-loving, need more self-loving. That's how it goes, they wanna know you when you're buzzing. The first things first, number one, I'm priority. You know what you want, doesn't faze, doesn't bother me, honestly. I can't sleep. Everything in this divine time. I peeped, you couldn't handle a woman in my caliber. Had to let you mature like some fine wine. Yeah,

To Horyzont, czyli Piernikowski w towarzystwie Moniki Brodki. Nagranie, które pochodzi z solowej płyty Piernikowskiego The Best of Moje Getto, a w wieczorze z Trójką dzisiaj The Best of Sekcja Rytmiczna, czyli moja audycja, która była w Trójce przez ostatnie 2 lata w środowe popołudnie. 21 minut po godzinie 20, przed nami Solange.

zaangażowania w muzykę ze strony chłopaków tworzących Bitaminę. Ja mam takie przeczucie, które być może kiedyś uda mi się jeszcze skonfrontować, że ten rok najbliższy, te wakacje będą bardzo mocno naznaczone brzmieniem z płyty Vito Bambino Poczekalnia, bo po tych singlach już możemy podejrzewać, że to nie tylko absolutnie przyjemna podróż muzyczna, ale też trafiające teksty i myślę, że wszyscy słuchacze, którzy kochają dobrą polską muzykę, powinni na tę płytę zwrócić uwagę, ale zależy mi też na tym, żeby jednak powrócić do muzyki Bitaminy tej wcześniejszej, tej powiedzmy bardziej niezależnej, chociażby tego, co działo się na albumie Plac Zabaw. Jest fajnie. Fajnie są te grzmoty, wiesz. Ja kiedyś raz na fotelu oglądałam wersję. Podskoczyłam na fotelu. Twój szeptowiat płaszcze mi uszy rano, nie przestaną bać się na ciepły chłód wkładam na siebie jak stary płaszcz. Nikt nie spojrzy na nasz cień, nikt dzisiaj nie widzi mnie. Nie zdążysz, choćby śpię, pozostał już tylko my. Ale jutro wstanie nowy dzień, jutro będzie świeża biel. Już po burzy, już tylko deszcz. A teraz sztuka niezwykła. Śpiewa dla was Paweł, was macie dość nas. W takim razie proszę zapakować w workach, bo nie mam siły już patrzeć na to gówno. Trzeba wyłączyć im prąd, to umrą. Karuzela napierdziela, wszyscy mają już siebie z profilu na profilu. Tamagotchi Bóg ma zachrypnięty głos, dajcie mu syrop. Budź się dziaduś, bo chyba przespałeś wyrok. Najlepiej ześlij na nas deszcz i lawinę. Nie bój się, każde dziecko przepłynie. Albo jakiś dobry trup na nich wyślesz. Ja i kumple znamy skrytkę. Plac zabaw, finansowa huśtawa. Uważaj, bo spadasz powoli jak ustawa. chcę mieć spokój, w końcu zimną krew. Włącz telewizor, leci Dragon Ball Z. Kamehame, amen i koniec, kropka. Teraz każdy patrzy, jak się stąd wydostać. Dostateczny sąd, nie mamy planu B. Daj mi ognia, to zacznę od planu B. Siatką mnie wypałów, zaczyna się siesta. Trzeba było mniej strzelać w Sylwestra. Weź przestań, człowieku, weź przestań. Policzą nas w megahercach, a serca wpychają do kubeczków u Mercersa. W Mercedesach już zbliża się meta. Co to za letarg, twarz im wypieka. Pozasypiali na solariach, a Dedal nas przestrzegał, koniec w końcu. Witamina i płyta Plac Zabaw. Zachęcam do tych owocnych powrotów. Przed nami kolejny fragment zapisków prymasa z czasów więzienia go przez komunistyczne władze. W ciągu tych drugich tygodni starałem się utrzymać na tym poziomie, który każdy chrześcijanin powinien utrzymać, a zwłaszcza biskup. Stefan Wyszyński, Promemoria, fragmenty. Tom trzeci, 1953-1956. Czyta Wiesław Komasa. Muzyka Łukasz Borowiecki. Trzynastego października 1954. Zdołaliśmy dość prędko zorientować się w nowym układzie terenu. Jesteśmy na wzgórzu pokrytym wokół lasem liściastym na wysokości do 250 metrów nad poziom morza. Umieszczono nas w budynku poklasztornym, zabranym na prędce franciszkanom czarnym prowincji śląskiej. Budynek przystosowano do nowych potrzeb, wygradzając starannie teren wysokimi parkanami i drutami kolczastymi. Wszystkie parkany są zabezpieczone siecią drutów kolczastych. Nowe, wysokie na 3,5 metra płoty są pomalowane na zielono, przy nich świeżo wsadzone świerki w długim, rzadkim szpalerze. Niewielki ogródek na spadku uniemożliwia spacer na mokrym terenie. Pełno tu drzew owocowych z resztkami owoców jesiennych. Dom jest wysoką budowlą dwupiętrową na wysokich piwnicach i parterze. Cały jest odrapany, nosi na sobie ślady wojny. Dach w części jest prowizoryczny. Obok domu stoi niewielki kościółek z odbitymi przez pociski tynkami. Wszystko robi wrażenie niezbyt przyjemne. Wewnątrz gmachu oddano nam do dyspozycji pierwsze piętro z oknami od ogrodu ku północy. Nasi panowie zajęli drugie piętro. Parter jest dla kuchni dozorców. Wydzielony teren jest otoczony cały wysokimi, starymi, pięknymi drzewami, spoza których nie widać zupełnie świata. Oglądamy jedynie skrawek nieba i to wszystko. Z dala na długim wzgórzu rozłożone jest miasto Prudnik. Całość stanowi bardziej izolowany charakter niż w stoczku. Stąd nie można zobaczyć żywej, normalnej duszy. Otrzymuję dwa pokoiki, jeden na sypialnię, drugi na pracownię. Obok mieszka ksiądz, a głębiej w korytarzu siostra. Na końcu jest łazienka. To wszystko. W tym nowym miejscu jesteśmy jeszcze bardziej skazani na siebie. Natomiast dom jest korzystniejszy. Na naszym piętrze suchy, o widnych oknach, starannie poosłanianych storami i firankami. Wydano polecenie, że nie należy wyglądać oknami, że przed zapaleniem światła trzeba zasłonić story. Wprawdzie wokół nic i nikogo nie widać, ale my mamy obowiązek ukrywać się przed żołnierzami wartującymi na zewnątrz. Oczywiście o tym obowiązku wie tylko ksiądz i siostra. Ja jestem wolny od podobnych przypomnień. 23 listopada 1954. Prosiłem o komisję lekarzy, ponieważ przejawy, które powstały w stoczku, nadal mnie niepokoją. Prośba została przyjęta bardzo skwapliwie, jak gdyby nań czekano. Ponieważ uprzednio nie doczekałem się swojego lekarza, pomimo wyrażonej przez komendanta zgody, tym razem nie podnosiłem tej sprawy. Nie chciałem być przedmiotem nowych szykan. 25 listopada 1954. Wyjątkowo szybko, bo już dzisiaj przybyli lekarze, ci sami, którzy badali mnie w stoczku. Badania prowadził starszy lekarz, podczas gdy młodszy wyglądał sobie oknem. Ogólnym stanem zachwyceni nie jesteśmy, oświadczył starszy lekarz. Niepokojące stany muszą być wyjaśnione na drodze dodatkowych badań klinicznych, które powinny być w najbliższym czasie przeprowadzone. Prosiłem, by lekarze zbadali księdza, który jest bardziej chory niż ja. Ociągali się nieco, tłumacząc się tym, że spieszą się na pociąg, ale ostatecznie poszli do księdza i pośpiesznie go zbadali. 21-22 grudnia 1954. W ciągu tych dwóch dni przeprowadzane były dodatkowe badania lekarskie. Wszystko odbywało się w Opolu, dokąd byłem zawożony w godzinach wieczornych, od 18 do 21. Dziś podano mi wynik tych badań. Stan krwi bardzo dobry. Ku zdziwieniu lekarki, ogólny wynik, człowiek zupełnie zdrowy. Wynik ten nie pokrywa się z badaniem lekarzy, którzy zarządzili te dodatkowe badania. Wypada zbyt optymistycznie. Dotąd nigdy takiej opinii od lekarzy o sobie nie słyszałem. Ogólna uwaga o lekarzach. Bardzo grzeczni, pracujący z wielką wprawą, delikatnie i umiejętnie. Brak im jednego, co dla pacjenta ma ogromne znaczenie. Są bardziej urzędnikami niż pomocnikami człowieka chorego. 24 grudnia 1954. Kilka myśli i spostrzeżeń na temat ostatnich zabiegów lekarskich. W związku z całym przebiegiem sprawy badań klinicznych muszę podkreślić wzrastającą uprzejmość mego otoczenia, jak również personelu lekarskiego. Aparat UB działa jednak z całą precyzyjną ostrożnością. Świadczy o tym sam sposób, w jaki byłem dowożony do Opola. W drodze zachowywano wszelką ostrożność. Wjeżdżając w bramę Urzędu Wojewódzkiego, gdzie mieściły się kliniki, zawsze widzieliśmy wszystko przygotowane. Brama szeroko otwarta. Do UB o tej porze. Na dziedzińcu żywego ducha. Nawet psów policyjnych nie było w wielkich klatkach, które stały puste. Samochód zatrzymywał się tuż przy bocznym wejściu. Naprzód jeden z panów upewniał się, czy na korytarzu wszystko w porządku. Po czym wychodziliśmy z auta i pustymi schodami i korytarzami wchodziliśmy na pierwsze piętro. Wszędzie pusto, jak w zaklętym gmachu, chociaż wszędzie są ślady życia. Wygląda to tak, jak gdyby ludzie uciekli przed morowym powietrzem. Wszystko odbywa się w całkowitym milczeniu. Stałym towarzyszem badań jest kierownik. Starszy pan, który towarzyszył nam do Opola, siedzi na korytarzu tuż pod drzwiami. Panuje tu absolutna cisza, jak gdyby dokonywało się jakieś szczególne misterium. Można śmiało powiedzieć, że nikt mnie tu nie widział. Ja na pewno nikogo nie widziałem, prócz ludzi upoważnionych do oglądania ich. Podobna uroczystość powtórzyła się dnia następnego, z zachowaniem wszelkiej dyskrecji dnia poprzedniego. W drodze też panowało milczenie, z wyjątkiem oświadczenia, które złożył kierownik na temat mego zdrowia. Lekarze dziwią się, bo tak zdrowego człowieka jeszcze nie widzieli. Wieczór wigilijny miał ten sam charakter, co w roku ubiegłym. Jednakże w tym roku dostaliśmy drzewko, które ksiądz ubrał własnymi środkami i sposobami. Wieczerza wigilijna też była bardziej zbliżona do tradycyjnych domowych zwyczajów. Panuje w domu doskonała cisza. Posyłamy opłatek gospodyni. Nie mamy odwagi prowokować uczuć światopoglądowych naszych dozorców opłatkiem. Może to małoduszność. Raczej jednak myślę, że nie umieliby tego docenić. Wszyscy są smutni i bardzo poważni. U nas na górze panuje spokój, pogoda i radość. Po wieczerzy spędzamy dłuższy czas przy stole na rozmowach. O godzinie 23 rozpoczynamy śpiewać jutrznie w kapliczce, o godzinie 24 rozpoczynamy odprawiać mszę świętą. Jest nam bardzo dobrze w tej ubożuchnej kapliczce bez jednego kwiatka, z dymiącymi lichymi świecami wobec Chrystusa, który chciał być z nami w tym dniu w gospodzie za miastem. Postanowiliśmy sobie, że obydwa dni świąteczne spędzimy razem od wczesnego ranka do wieczora. Siostra będzie przychodzić na posiłki. Nikt nie może czuć się samotny. Zawieszamy jutro wszystkie zwykłe prace. Nie bierzemy do ręki pióra ani naszych książek. Wolno też wszystkim mówić wszystko bez cenzury słowa, choćby to było bardzo niemądre. Całkowita swoboda dla dzieci Bożych. Wydaje nam się, że dzięki modlitwie doszliśmy do takiego usposobienia wewnętrznego, iż dobry Bóg nie musiał się smucić, patrząc na nas. Ostatnia modlitwa za naszych dozorców, zwłaszcza za tych, co teraz siedzą na korytarzach, i za żołnierzy stojących wokół w śniegu, wśród lasu, na posterunkach. Wiemy, że tym ludziom musi być najboleśniej i najciężej. O godzinie 2:30 piętro nasze pogrążyło się w ciemnościach. Był to sen pełen radości. Ufamy, że Bóg nie żałuje, że nas zatrzymał na święta w więzieniu. I my też nie żałujemy, że chciał dla nas więzienia i na te święta. Wiesław Komasa czyta fragmenty tomu trzeciego. Stefan Wyszyński, Promemoria. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy około 20:45. Take money, cash checks. You see the set, that's Lash, that's Dex. Young C, Young Shorty, Milcaveli. White bricks, true religion on the telly. It's me. Wiz got the house full of freaks. That's why I haven't been around for a week. I'm getting pounds in my sleep. I'm at the top of the mountain, it's peak. Bring it back before the villain. I had a life, real talk, true religion. It's in the blood, in the jeans, in the stitching. Walked in, no weapon, made a killing. Tongue kissing, pretty women. New iPhone cause I'm done with all the bitching. Tryna be in my position. Keep my shades on cause they're trying to see the vision. She tell me bad man, see I need your love. See I need your love.